Punkt wyjścia jest ten sam, co przed tygodniem. To Ahmad Zahir z Afganistanu, śpiewający wiersz perskiego poety Rahiego Moayeriego. Z dala od ciebie każdej nocy do rana płaczę jak świeca, by zobaczyć, czy mój próżny płacz przyniesie jakiś skutek. Wezbrały we mnie łzy, gdzie jest kielich, woda koloru ognia gdzie? Gdzie moja nadzieja na spokój, na uzdrowienie moich trosk? Miłości i pijaństwu oddałem wszystko, co miałem i czego nie miałem. Ty, sagi pijanych, powiedz, pijany jestem czy mądry? Podobnie jak przed tygodniem, ta właśnie piosenka powiedzie nas przez najbliższe 2 godziny, choć nieco mniej dosłownie niż w poprzednim spotkaniu, z większym naciskiem na muzykę niż na słowo. Zapraszam na nieco podróżujące dziś Radio Teheran. Zaczęliśmy od skojarzeń związanych z dźwiękiem i nastrojem, na pewno nie z geografią, bo z Afganistanu Abdul El Omari przeniósł nas do tak odległego, jak to tylko w Radiu Teheran możliwe, Maroka. Różne też życiorysy stały się udziałem Ahmada Zahira i Abdul El Omariego. Pierwszy był synem premiera Afganistanu i zginął zastrzelony, o czym słuchacze Radia Teheran doskonale wiedzą, w dniu swoich 33 urodzin. Umierał jako idol i bożyszcze, do dziś zresztą jest wcieleniem wspaniałych czasów dla Kabulu, wokół którego jednoczy się do dziś afgańska diaspora rozproszona po całym świecie. Abdul El Omari umarł kilka lat temu w zupełnym zapomnieniu i dopiero teraz odkrywamy te jego popisy na Farfisie. Podobnie po czasie dotarła do nas muzyka Ahmeda Maleka z Algierii. Ahmed Malek z niezaprzeczalnym talentem do komponowania zapadających w pamięć tematów filmowych. To także muzyka, która poza Algierię zaczęła wychodzić stosunkowo niedawno, mimo że powstała kilka ładnych dekad temu. Ale Radio Teheran to nie tylko muzyka z przeszłości, żeby nikt nam nie zarzucił za jakieś 40 lat, że nie poznaliśmy się na bieżąco na talencie i twórczości Kaisa Essara na przykład. Sięgniemy teraz po fragment jego płyty Tavern of Ruin. Jeszcze przed poprzednią zimą obiecywałem, że właśnie zimą będziemy się rozgrzewać tą muzyką. Zima minęła, szybko przyszła następna, ale zanim się skończy, faktycznie Kais Essar w Radiu Teheran się pojawi. Kais to młody Afgańczyk z pochodzenia, urodzony już w Stanach Zjednoczonych, potomek emigrantów, w którego rodzinie, to zakładam niemal z pewnością, szacunkiem i czcią otacza się Ahmada Zahira, ale na pewno nie w mniejszym stopniu afgańską muzykę folkową. Kais na swój instrument wybrał rubab. To mniej więcej tak, jakby w Polsce ktoś wybrał lirę korbową, z tą różnicą, że na lirze korbowej gra pewnie nie więcej niż kilku zapalonych etnografów, a rubab to niezmiennie od kilkuset lat podstawowy instrument w Azji Centralnej. Kais jednak nie zapomina o umieszczeniu go w XXI-wiecznym kontekście. Thank you. Thank you. Dopiero kilkadziesiąt lat temu za sprawą nadającego z Kabulu radia różne folkowe tradycje muzyczne Afganistanu zaczęły się tam spotykać i krystalizować się w jakiś repertuar, który ma stać się podwaliną rodzimej muzyki klasycznej. To szalenie ciekawy proces dla kogoś, kto obserwuje go z miejsca, w którym z grubsza wiadomo, co to jest muzyka klasyczna. W Afganistanie to pojęcie i wszystkie konotacje, które się z nim wiążą, to budowanie poczucia wspólnoty, narodowości, dopiero powstaje i raczkuje. Jedna z postaci, która na ten proces miała przemożny wpływ, to grający także na rubabie mistrz Rahim Khoshnawaz. Thank you. Te słowiki, które słychać było w tle, chyba jednak do klasycznego repertuaru muzyki Afganistanu się nie załapały. Jaka to szkoda. Wracamy do wątków filmowych, choć tylko do pewnego stopnia. Jest rok 1987. Iracki Bagdad jeszcze jest przed wyniszczającym finałem kompletnie bezproduktywnej 8-letniej wojny z Iranem. Munir Bashir, wybitny iracki muzyk grający na udzie, nagrywa tam wtedy album zatytułowany po prostu Rytmy i Melodie. To jednocześnie czas, kiedy Munir często występuje w telewizji BBC, stąd pewnie dobór repertuaru. Na ten złożyły się głównie zachodnie melodie i to te dość mocno wyeksploatowane, jak Johnny Guitar, Amado Mio, to z wątków filmowych, czy O Sole Mio. My jednak sięgniemy po metafizyczną, improwizowaną i mało zachodnią podróż, jakby to określił sam mistrz Bashir, która odbywa się między Bagdadem a Granadą. Thank you.